poszła Kasia po wodę. Po wodę, po wodę, miała piękną urodę, urodę. Wiesz się konia pojutał, pojutał, pojutał. Trącił nogą i stuknął, i stuknął z bar. Zardział raz bar, tarar ci dał. I tarara nie chciała, nie chciała, nie chciała. Tylko tarara płakała, płakała. Płaci rosz, płaci rosz, do